من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون زهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغبي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين صدق الله العظيم ولما بلغ اشده اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی خوب جوانی کو پہنچے وستوا اور خوب قوی ہو گئے آتینا حکمم و علما تو ہم نے ان کو حکمت بھی عطا کی اور علم بھی عطا کیا اور ایسی ہی ہم نیک لوگوں کو نوازتے ہیں اجر دیتے ہیں ایک دفعہ جب وہ داخل ہوئے شہر میں مراد مصر ہے ایسے ٹائم پر کہ جس وقت ان کے لوگوں کے آرام کا ٹائم تھا یعنی قیلولے کا تو انہوں نے پایا ایک علاقے میں دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے ایک تو ان کی جماعت میں سے تھا یعنی بنی اسرائیل میں سے وَحَاذَا مِنْ عَدُوِّي اور ایک ان کے دشمنوں میں سے تھا یعنی فرعونی تھا قبطی تھا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّي اس شخص نے مدد طلب کری کی موسیٰ علیہ السلام سے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اس شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو مکہ مارا فقضا علیہ بس وہ فوت ہو گیا فوراً کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ھذا من عمل الشیطان بس یہ شیطان کی طرف سے ہو گیا انہ عدو مضل مبین بلا شبہ وہ واضح اور گمراہ کرنے والا دشمن ہے دعا کرنے لگے کہ میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی آپ مجھے معاف کر دیں ارادہ نہیں تھا قتل کا فغفر اللہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا بلا شبہ وہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے پھر دعا کرنے لگے کہ رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین کہ آپ نے میرے اوپر بہت انعام کیے تو اب ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ آپ مجھے مجرمین کا تختہ مشک نہ بنانا فاصبح فی المدینہ صبح پھر اسی طریقے سے یہ شہر میں نکلے خائفاً دل دل میں ڈر رہے تھے کہ بات تو پھیل گئی ہوگی کسی نے قتل کیا ہے یترقب اور اسی انتظار میں تھے کہ کیا خبر سنتا ہوں ماحول میں کہ اچانک دیکھتے ہیں تو وہی بندہ پھر ایک کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے وہی بنی اسرائیلی فیض الذی استنصرہ بالامس یستصرخ تو اچانک وہی شخص سامنے آیا جس نے کل گزشتہ موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی تھی قال له موسیٰ انک لغوی مبین موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تو تو بڑا ہٹ دھرم قسم کا لڑاکو جھگڑا دو بندہ لگتا ہے کل بھی لڑائی کر رہا تھا آج بھی لڑائی فلما ان اراد ان یبطش بالذی ہوا عدو لہما جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ چاہا کہ اس شخص کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن ہے مراد قبطی ہے لیکن وہ شخص جو ہے وہ ڈر گیا جس کو کل کہنے لگا اے موسیٰ یہ بنی اسرائیلی کہنے لگا اتریدو ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے قتل کرے جیسے کل تو نے ایک بندہ قتل کر دیا ہے ان تریدو الا ان تکون جبارا فی الارض تو نہیں چاہتا مگر یہی چاہتا ہے کہ تو اس زمین میں حاکم بن جائے اور تو اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہے یہ باتیں بے ادبی کی بنی اسرائیلی نے کہی بہرحال بات مشہور ہو گئی, پتہ چل گیا. وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى, شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا, اے موسیٰ, فرعونی درباریوں میں یہ مشورہ ہو رہا ہے آپ کے بارے میں کہ لیقتلوک, وہ آپ کو قتل کر دیں گے. فخرج, آپ یہاں سے نکل جائیے. انی لک من الناصحین, میں آپ کا خیر خواہ ہوں. فخرج منہا خائفا یترقب, موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے, ڈر بھی رہے تھے, انتظار بھی کر رہے تھے, کیا کروں. اللہ سے دعا کی, رب نجنی من القوم الظالمین, اے میرے رب, مجھے ظالم قوم سے نجات نصیب فرما. باقی کہاں گئے, اس کی بات کل آئے گی. گزشتہ ہفتے کے سبق میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہونے لگی ان کی امی کے پاس ہی, اور فرعونی جو ہے حکومت بڑا پروٹوکول بھی دے رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی امی کو کہ ظاہر ہے ہمارا بچہ یہ پال رہے ہیں, اور ساتھ خرچے اخراجات اور جو ضروریات ہیں وہ بھی دے رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام انہی کے پاس ہی بڑے ہو گئے, واپس آ گئے, پرورش ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, جب موسیٰ علیہ السلام اپنی خوب جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کر دیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی گئی تھی, تبھی تو یہ بات فرمائی ہے کہ آتیناہ حکمًا وعلمًا, کہ ہم نے ان کو حکم, مراد نبوت ہے, اور علم, علم شریعت ہے, وہ عطا کر دیا تھا. بعض رات کہتے ہیں کہ ان کو جب شعیب علیہ السلام سے واپسی ہوئی ہے تو کوہ طور کی طرف گئے تھے آگ دیکھ کر, تو اس وقت نبوت ملی ہے. دونوں باتیں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اگر نبوت ان لوگوں کی بات دی جائے کہ نہیں ملی ہے تو یہ الہامی علم شمار ہوگا کہ اللہ پاک اپنے نیک برگزیدہ بندے کو جو مستقبل میں نبی بنانا ہے اس کو پہلے سے اس کی اچھی تربیت کی جا رہی ہوتی ہے, اس کے دل میں اچھے اچھے الہام آتے ہیں, القاء ہوتے ہیں. ایک نیک آدمی کو اچھی چیزیں وارد ہوتی ہیں, عام نیک آدمی کی بات کر رہا ہوں, تو جس کو اللہ نے پیغمبر بنانا ہے اس کو ایسی چیزیں پہلے سے ہی وارد ہوتی ہیں. میں اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں, نبی کو کچھ چیزیں جو عطا کی جاتی ہیں نبوت سے پہلے اس کو ارحاس کہتے ہیں, اور نبوت کے بعد جب نبی کو اس طرح کی چیزیں تو معجزات وغیرہ اس طرح. اگر نبوت نہیں ملی تو آتینا حکمن و علمن کا مطلب یہ ہے کہ الہامی طور پر اچھی باتیں موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے عطا کر دی تھی, اور انہی الہامی باتوں کی بدولت یہ لوگوں کو اچھی باتیں سمجھاتے تھے, ظلم سے روکتے تھے, یا جو بھی ان سے ہو سکتا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ چونکہ اچھی باتیں سمجھاتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس ہی رہ رہے تھے, ان کے زہر ہے وہ پرورش کی انہوں نے, متبنہ آسیہ نے بنایا ہوا تھا, جو بھی بات ہے, تو فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا اختلاف بھی دربار فرعون میں ہوتا تھا کہ فرعون کہتا تھا کہ آپ یہ کس طرح کی تبلیغ, یہ لوگوں کو ایسی باتیں کیا کرتے رہتے ہیں کہ یوں ہو جاؤ, پت پرستی نہ کرو, اس طرح کی باتیں. اور بعض دفعہ وہ تنازع بھی ہو جاتا تھا, لیکن آسیہ درمیان میں حائل ہوتی تھی کہ چھوڑو, یہ اچھے آدمی ہیں, آپ کیا ان کے ساتھ تنازع کرتے ہیں. تو کچھ عرصہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے نکال دیا تھا اپنے گھر سے کہ آپ میری بات نہیں مانتے ہیں, اور درمیان میں بیگم چھڑانے کے لیے آ جاتی ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کہیں رہ رہے تھے. اسی رہائش کے زمانے میں دن دوپہر کو موسیٰ علیہ السلام جب مصر کے اندر کسی کام کے لیے نکلے تو یہ لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا جو ابھی ہم آگے بات کریں گے, تو وہ بندے کو مکہ مارا, فوت ہو گیا. ولما بلغ اشدہ وسطوا آتینا حکمم و علمن, جب موسیٰ علیہ السلام خوب اپنی پختگی کو اور اچھی جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو علم اور حکم اور نبوت وغیرہ عطا کی. یہ اشدہ اور وسطوا یہ کون سی عمر ہوتی ہے؟ اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جوانی کا جو عروج ہے اس میں قد کے لحاظ سے, صحت کے لحاظ سے, قوا کی مضبوطی کے اعتبار سے, دماغ کے لحاظ سے جوانی کا جو عروج ہے وہ 23 سال میں ہو جاتا ہے, 23-25 تک. اور یہ 23 سال سے جوانی کا جو عروج نصیب ہوتا ہے یہ 40 سال تک رہتا ہے, جسمانی جوانی کی بات ہے. تو 40 سال کے بعد جوانی جو جسمانی ہے اس میں تھوڑا سا زوال شروع ہو جاتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ آہستہ پھر بندہ جو مرضی کھاتا رہے, جی بڑے بڑے وہ پیرس کی بیکری سے صبح ناشتہ آتا تھا, آتا ہے نا جی ابھی بھی بادشاہوں کا, عبداللہ صاحب کا وغیرہ, جو بھاپ بھی ابھی اڑ رہی ہوتی تھی, جہاز پہنچتا تھا اور بادشاہ سلام اڑ کے ناشتہ کرتے تھے تو فوت تو پھر بھی ہو گئے. یعنی 40 سال کے بعد جو ہے زندگی میں ظاہری, میں جو لفظ کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنا ہے کہ ظاہری جسمانی قوت میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے 40 سال کے بعد. میں ظاہری جسمانی بات کر رہا ہوں, رہی بات تقوی کی اور روحانی کی تو اس میں تو عروج ہی 40 سال کے بعد شروع ہوتا ہے. اس کے بعد تو بندہ آگے پیچھے کچھ ہو پھر تو ٹرتا رہتا ہے. اگر کچھ ایمان والا ہو تو 40 سال کے بعد اس کو سمجھ آ جاتی ہے اور ہر قدم پہ اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور یہ نظام اس کو سمجھ میں آتا ہے اگر وہ نیک آدمی ہے تو. یہاں بلما بلغ اشدہ وسطو آتے نہ ہو, جوانی مراد ہے, زہری جوانی مراد ہے جو 23 سال کی ہوتی ہے, کہ موسیٰ علیہ السلام خوب کبھی اللہ کا پیغمبر تو ویسے بھی کبھی ہوتے. جو نیک بندہ ہوتا ہے نا جی وہ اللہ تللے فضول چیزوں سے بچ کے رہتا ہے, اس کا دل ٹھیک ہوتا ہے, اس کی نگاہ ٹھیک ہوتی ہے, اس کی صحت ٹھیک ہوتی ہے, اس کا دماغ ٹھیک ہوتا ہے, اس کی نیند ٹھیک ہوتی ہے, سارا نظام ان کا ٹھیک ہوتا ہے. جو بندہ نیک نہیں ہوتا نا اس کی نیند بھی خراب, اس کی آنکھوں کا مسئلہ, اس کے سارا نظام گڑبڑ ہوتا ہے. نیکی میں ظاہری صحت بھی اچھی رہتی ہے, روحانی صحت بھی اچھی رہتی ہے. اب دیکھو نا یہ تبلیغی جماعت والے کیسے آ کے وہ جناب فوراً لیٹے اور سو گئے, کیونکہ جب نظام ٹھیک ہوتا ہے تو پھر وہ دل میں سکون اور کیف نصیب ہوتا ہے. بہرحال تو یہ مضبوط جوانی عام شخص کی جو نیک ہو اس کی اعلیٰ ہوتی ہے, تو پیغمبر کی تو اور اعلیٰ ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی کو 100 پہلوانوں کی طاقت عطا کی جاتی ہے. ظاہری طاقت یہاں مراد ہے, جسمانی 100 پہلوانوں کی طاقت پیغمبر کو عطا کی جاتی ہے. اور ایک پہلوان کی طاقت بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے, نہیں تو کبھی پنجاب میں کشتی دیکھو نا کیسی ہوتی ہے. ولما بلغ اشدہ واستوى آتینا حکما وعلما وكذلك نجزی المحسنین, موسیٰ علیہ السلام خوب جوانی کو پہنچ چکے ہیں تو ہم نے ان کو یہ حکم اور علم عطا کیا. اگر ان حضرات کی تفسیر مراد دی جائے جو نبوت کہتے ہیں تو نبوت عطا کی گئی ہے, نہیں تو الہامی طور پر علم عطا کیا. موسیٰ علیہ السلام, دوسری آیت, ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلھا فوجد فیھا رجلین یقتتلان, باہر نکلتے ہیں علی حین غفلۃ من اہلھا, لوگوں کے سکون کے ٹائم میں یہ باہر نکلے. یہ علماء نے لکھا ہے قیلولے کا ٹائم, دن کو جب بندہ تھوڑا کھانا کھاتا ہے تو اس کے بعد ضرور تھوڑی سی انودگی جسم میں آتی ہے, اور یہ قیلولہ کرنا سنت ہے. یاد رکھیے کہ قیلولے میں نیند آنا ضروری نہیں ہے. قیلولہ آپ تھوڑا سا اپنی کرسی پر بھی کر سکتے ہیں, جہاں پر 5-7 منٹ 10 منٹ تک کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا جب آپ ریسٹ کریں گے ضرور ہلکا سا جھونکا لگ جائے گا, اور نہ بھی لگے تو قیلولہ نام ہے لیٹنے کا, نہ کہ نیند آنے کا, اور ظاہری طور پر جسم کو راحت نصیب ہو جاتی ہے. رات کی عشاء کی نماز میں بھی فائدہ ہوتا ہے قیلولے کا, اور صبح تہجد یا صبح کی نماز کے لیے اٹھنے میں بھی فائدہ ہوتا ہے. بہرحال آپ لوگ دفتری لوگ ہیں, بڑے مجاہدے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو, سعودی حکومت وغیرہ کا تو باقاعدہ قیلولے کے ٹائم پہ 3 گھنٹے چھٹی کی جاتی ہے, اس میں کھانا کھائیں, زہر کی نماز پڑھیں, قیلولہ کریں, واجب ہے. کوئی بندہ دکان نہیں کھول سکتا علاوہ حدود حرم کے قریب قریب کے, وہ حاجیوں کی ضرورت ہے, حاجی آنا جانا لگے رہتے ہیں سیڈوں میں, جو محلے ہیں جنوبی عزیزیہ وغیرہ شمالیہ کہ اس میں بالکل بند, اور اگر کسی نے دکان کھولی 500 ریال اس کے اوپر جرمانہ ہے, کیوں یہ قیلولے کا ٹائم ہے. قیلولے کا سب سے بڑا فائدہ ایک تو جسم ہے نا جی, اس میں انسان کی توانائی خرچ ہوتی ہے, اس کو ریسٹ چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا فائدہ ہے اور صبح کی نماز کا فائدہ ہے, بہت آسانی کے ساتھ نیند پوری ہو جاتی ہے. دیکھو نا بندہ ہوٹل میں کہیں کھانا کھائے دعوت کھائے تو پابندی تو نہیں ہوتی کہ آپ نے تھوڑا کھانا ہے زیادہ نہیں کھانا, جتنا مرضی کھائیں, لیکن ایک حد تک ہی کھائے گا نا, جب رج جائے گا تو پھر کیا کھائے گا. اسی طریقے سے انسان کے جسم کو ایک نیند چاہیے, ایک ٹائم تک چاہیے, جب پوری ہو جائے گی تو کیا کرے گا لیٹ کے, بس ایک حد تک ہی آرام ہوتا ہے پھر خود ہی اٹھ جائے گا. ہم جب رات کو 12 بجے 1 بجے سوئیں گے تو پھر اس کے لیے صبح کیسے اٹھیں گے. یہ ہمارا سارا نظام غلط ہے, اور عشاء کے بعد جلدی سونا چاہیے, عشاء سے پہلے کھانا کھانا چاہیے, اور دن کو تھوڑا سا قیلولہ ہونا چاہیے. قیلولے کے ٹائم پر موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں, دو بندے جو ہے وہ باہر کوئی جھگڑ رہے تھے, ایک بنی اسرائیلی تھا ایک قبطی تھا یعنی فرعونی تھا. بنی اسرائیلی ہذا من شیعتی ہی کہا ہے قرآن نے نا, ہذا من شیعتی ہی, یہ موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا آدمی ہے. تو قبیلے کے ہونے سے لازم نہیں کہ مسلمان بھی ہو, لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ مسلمان ہو, اس پر قرآن حدیث نے کلام نہیں کیا. اور دوسرا بندہ جو ہے وہ دشمن تھا, یعنی کہ فرعونی آدمی تھا. موسیٰ علیہ السلام نے, یہ مظلوم تھا چونکہ بنی اسرائیلی شروع سے ہی مظلوم چلے آ رہے تھے, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس مظلوم ساتھی کی مدد کی اور اتفاق سے وہ دوسرے کو مکہ مارا, وہ مر گیا. مکے سے تو کوئی نہیں مرتا, یہ آلہ قتل نہیں ہے. مکہ مارنا کوئی آلہ قتل نہیں ہے, بس وہ مر گیا. فوراً اس کو کہا ہذا من عمل الشیطان, یہ تو شیطانی کوئی عمل ہو گیا ہے, میرا ارادہ تو اس کو قتل کرنا نہیں تھا, تنبیہ کرنا تھا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے, اللہ سے دعا کی, اللہ نے فرمایا مغفرت بھی کر دی, اور پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے مجھے بچا, ایسے کہیں پھنس جاؤں گا تو مارتے رہیں گے وغیرہ, اس طریقے سے اللہ معاف فرمایا. بڑا اس طرح پھر بڑی مصیبت بن جاتی ہے, تو گویا کہ نجات مانگنا. اور یوں انسان سے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اس کو اپنے نفس یا شیطان کی طرف منسوب کرنا چاہیے. اور یہ غلطی ہو جائے تو یوں نہیں کہنا چاہیے باجی اللہ کا امر تھا اسی طرح ہی ہو گیا, یہ بے ادبی ہے. جب اچھا کام سامنے آئے تو اس کو منسوب اللہ کرنا چاہیے, اور یوں کہنا چاہیے کسی نیک کی دعا سے ہو گیا, والدین کی دعاؤں سے ہو گیا. یوں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے دو نفل پڑھے تھے اور اس کے بعد میں اس کام کے لیے چل نکلا تو مسخر ہو گیا دفتر والا ساتھی اور میری بات اس نے مان لی, یہ تھوڑی سی غلط بات ہے. یعنی اگر آپ کو اندازہ بھی ہے تو یہ بات نہیں کہنی چاہیے, کیونکہ اس میں اپنی تعلی ظاہر ہوتی ہے کہ میں بڑا بزرگ ہوں اور مستجاب الدعوات آدمی ہوں. کوئی کام بھی اچھا ہو جائے, سامنے آ جائے اور آپ کو خوشی ہوئی, کہو اللہ کا فضل ہوا, والدین بزرگوں کی دعاؤں سے یہ ہو گیا, ہم تو کمزور اور ناقص ہیں, ہمارے اوقات اتنے نہیں, اس سے اللہ خوش ہوتا ہے, عاجزی سے اللہ خوش ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی, اور مکہ سے کوئی قتل نہیں ہوتا, لیکن فوراً کہا کہ ھذا من عمل الشیطان. یہی ہماری بھی, کوئی کام بھی کیا جائے اس سے پہلے دو رکعت نفل پڑھنے چاہیے, کرنا کا ارادہ ہے اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس میں خیر ہے تو کرا دے, نہیں تو رد کرا دے. اور اگر وہ کام ہو گیا تو یہ کہنا چاہیے اللہ کے فضل سے یہ ہو گیا, اللہ کی مہربانی سے ہو گیا, کسی کی دعا سے ہو گیا. جی موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کی, پھر دعا کی. دوسرے دن نکلے تو پھر وہی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, وہی بندہ لڑ رہا ہے کل جو بنی اسرائیلی لڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا جھگڑالو ہے, ہر روز تو لڑتا رہتا ہے. وہ ڈر گیا کہ آج مکے کا نمبر میرا ہے. کہنے لگا اچھا اچھا آپ میرے قریب آ رہے ہو, کل بھی تم نے قتل کیا تھا تو آج بھی قتل کرنا چاہتے ہو. دیکھو اپنے ہی مخبری کرتے ہیں, کوئی نقصان نہیں دے سکتا دوستو مسلمان کو, ہاں اپنی مخبری کرتے ہیں. مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی واقعہ سنایا کرتے تھے کہ وہ کلہاڑیاں بن رہی تھی, کلہاڑیاں نا, تو درختوں کو کسی نے بتایا کلہاڑیاں بن رہی ہیں تو آپ لوگوں کو کاٹیں گے, تو درختوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نہیں کاٹ سکتا اگر ہم میں سے کوئی کلہاڑیوں کے ساتھ شریک نہ ہو گیا تو, کیونکہ دستہ تو لکڑی کا ہی بنے گا اور پھر ہم تو بات یہ اپنا بندہ ہے, اس نے مخبری کر دی کہ کل تم نے قتل کیا تھا آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. بات پھیل گئی فرعون تک پہنچ گئی, اس نے مشورہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑو, یہ تو قاتل ہے اس کو. ادھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی کابینہ کا آدمی, آگے کل سبق اس کا آئے گا کہ وجاء رجل من کہ یکتم ایمانہ وتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کہ اس شخص نے وہاں سے جب سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مشورہ ہو رہا ہے فوراً بھاگا. موسیٰ علیہ السلام کو آ کے بتایا میں آپ کا خیر خواہ ہوں, ایمان چھپے چھپے رکھا ہوا تھا آپ کے اوپر, آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں, آپ جہاں سے اپنے جان بچائیے اور کہیں سے نکل جائیے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات پر عمل کیا اور وہاں سے نکلے, اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم سے مجھے نجات نصیب فرما. باقی بات انشاءاللہ کل کریں گے.